kiwad, wszelką ideę. Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie. Nie wierzę ani w Boga, ani w rozum. Dość już tych bogów. Dajcie mi człowieka, niech będzie taki jak ja. Taki jak ja. Mętny, niedojrzały, nieukończony, ciemny i niejasny. Abym z nim tańczył, bawił się nim, z nim walczył, przed nim udawał, do niego się wdzięczył i jego gwałcił. W nim się kochał, na nim stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł. I tak rosnąc, sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim. I będzie z nim ostatnim, lejąc się, lejąc się.